In Rotterdam zijn vorig jaar 6000 gedumpte lachgascilinders opgeruimd. Elke dag komen er tientallen meldingen binnen van mensen die een cilinder in de berm of in de natuur vinden, zegt de gemeente tegen Omroep Rijnmond. Het aantal meldingen is vertienvoudigd sinds lachgas vorig jaar werd verboden. Oud-voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Luis Rubiales, is op het vliegveld van Madrid aangehouden voor een corruptiezaak. Hij zou geld hebben aangenomen uit Saoedi-Arabië. En Rubiales moet ook nog voorkomen vanwege de kus die hij ongevraagd gaf aan een Spaanse voetbalster op het WK. Het weer vanavond tijdelijk wat droger, maar komende nacht gaat het opnieuw regenen. En ook morgen wordt weer een dag met buien. 'S Middags mogelijk met hagel, onweer en windstoten. Het wordt dan ongeveer 14 graden. En er is verkeersinformatie. In Den Haag zit bij de ANWB Robert Vriezen. Dankjewel, Clemens. De meeste files worden nu snel korter. Diverse ongelukken veroorzaken nog wel wat vertraging. Zo ging het mis op de A12 Utrecht-Arnhem. Bij afrit Oosterbeek 10 minuten oponthoud nog. De weg is wel weer vrij. 40 minuten is je vertraging als je aansluit in de file op de A15... vanuit Nijmegen naar Rotterdam. Tot aan Hardingsveld-Giessendam is die 8 kilometer. Een uur vertraging op de A27 nog. Vanuit Utrecht naar Breda bij knooppunt Gorkum. 19 kilometer vanaf knooppunt Everdingen. Door een ongeluk op de A15 komt dat die file die los maar moeizaam op. Terwijl er op de A15... al redelijk doorgereden wordt. Op de A59 Zonzeel Den Bosch. Bij Engelen 7 kilometer file na een ongeluk. De vertraging is 20 minuten doordat de linkerrijstrook dicht is. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond. Wat leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Vandaag is het 6 uur. Van deze week? 7 uur. Oh, dit is echt heel erg. 9 uur. Ik wil hem niet zeggen. Ik heb 15 uur per dag. Dit gaat niet over huiswerk, dit gaat niet over sport, dit gaat niet over muziek. Nee, het gaat om uren per dag dat jongeren zitten te scrollen en te swipen op hun smartphone. En u herkent dat vast, op ieder onbewaakt moment grijpen we naar onze telefoons. Een groot probleem vindt een groep Duitse ouders. Hun oproep: geef je kind pas een telefoon als ze 14 jaar zijn. Moeten Nederlandse ouders dit Duitse voorbeeld volgen? Over een kwartier een gesprek daarover. 100 experts uit 75 landen ondertekenen de zogenaamde Casablanca-verklaring. Dat is een internationale verklaring tegen draagmoederschap. Vrijdag komt daar een Nederlandse handtekening bij. Dan reizen twee SGP-politici af naar Rome om die verklaring te tekenen. Ze vinden het draagmoederschap inhumaan. Maar hoe zit het dan met mensen voor wie het juist de vervulling betekent van een lang gekoesterde kinderwens? Tijd voor een debat. Doe ik met Bert-Jan Ruijsen, hij is Europarlementariër voor de SGP. En Joanne van der Tol, zij is familierechtadvocaat en gespecialiseerd in de juridische begeleiding bij draagmoederschappen. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Fijn dat jullie er zijn. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Ruijsen, u reist vrijdag helemaal af naar Rome om daar de Casablanca-verklaring te ondertekenen, waarin staat dat het draagmoederschap gewoon echt helemaal verboden moet worden. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, omdat we zien dat er wereldwijd ontzettend veel aan de hand is op dat vlak. Je ziet dat er sprake is van een enorme uitbuiting van kwetsbare vrouwen. Je ziet dat er sprake is van levendige handel in baby's. Baby's op bestelling. Wat gepaard en nog niet geboren baby's dan? Nog niet geboren baby's, ja. Draagmoederschapindustrieën die je ziet. Uitbuiting van vrouwen. Dat zie je in Oekraïne, je ziet het in Georgië, je ziet het in Thailand. Dus ja, het is internationaal. Om een beeld te krijgen, dat zijn dan vrouwen die tegen geld bereid zijn om een kind te dragen voor iemand anders. Zo is dat. Ja. U heeft het niet over Nederland? We hebben het nadrukkelijk ook over Nederland. Wel, oké. Okay. Wij bepleiten een mondiaal verbod op draagmoederschap, omdat er zoveel misstanden zijn. En bovendien ga je bij draagmoederschap in onze beleving echt een ethische grens over. Namelijk? Welke? Je gaat deze grens over dat een kind in onze beleving recht heeft om op te groeien bij de eigen ouders, om op te groeien bij de eigen vader en bij de eigen moeder. En dat is niet alleen onze opvatting. Dat is ook een opvatting die staat vermeld in het VN-kinderrechtenverdrag. Daar is dat expliciet in artikel 7. Kinderen hebben het recht om de eigen ouders te kennen. Ja. En hebben ook het recht om verzorgd te worden door de eigen ouders. Nou, bij draagmoederschap is daar dus geen sprake van, zegt u. U noemt het zelfs vrouwonvriendelijk. Ik noem het vrouwonvriendelijk en met name met het oog op de draagmoeders. Maar die kiezen daar meestal zelf voor, denk ik. Die kiezen daar zelf voor, maar vaak heb je het dan toch wel over vrouwen. Die in een kwetsbare financiële positie zitten. Die daar financieel zich toegedrongen voelen om hier aan mee te doen. Dus dat is voor ons ook de reden om ook te spreken van je hebt het hier ook over kwetsbare vrouwen. Ja. En je hebt hier is dus ook sprake van uitbuiting van vrouwen. Maar wel waar vrouwen zelf mee akkoord gaan. Over het algemeen, denk ik. Nou, ja, maar er ligt natuurlijk wel bepaald. Tuurlijk, en er liggen contracten aan ten grondslag. Dus draagmoeders gaan daarmee akkoord, stemmen daarmee in. Maar dan neemt niet weg dat A, er vaak sprake is van uitbuiting van vrouwen. En B, dat je een duidelijke ethische grens overschrijdt. Heeft u gezegd. Mevrouw van der Tol, u hoort het. Draagmoederschap is vrouwonvriendelijk. Wat vindt u van die uitspraak? Ja, dat vind ik eigenlijk een hele beperkte opvatting. Als ik kijk naar mijn eigen praktijk, ik begeleid dagelijks draagmoederschapszaken. En als ik ook vooral kijk naar bijvoorbeeld de Nederlandse draagmoeders. Dit zijn draagmoeders die doen dat heel wel overwogen. Die bieden dat aan voor bijvoorbeeld een zus, een broer, een hele goede vriendin. Dit zijn niet zomaar mensen die elkaar eventjes via internet hebben leren kennen. Dat gaat heel wel overwogen en juist vanuit een hele altruïstische overweging van... Ik wil dit voor jullie doen om jullie kinderwens te vervullen. Ja, heeft met uitbuiting niks te maken, zegt u? Nee, zeker niet. En dit zijn ook niet vrouwen die dat voor het geld doen. Oké. Maar moeten we dan misschien meteen maar een verschil maken tussen het draagmoederschap wereldwijd en de manier waarop we het in Nederland geregeld hebben, wat u betreft? Hoeft niet. Er zijn natuurlijk wel landen waarvan wij ook zeggen als gespecialiseerde advocaten, dat zijn landen waar we liever niet zien dat mensen naartoe gaan. Maar ik moet daarbij ook gelijk opmerken, dat zijn landen waar eigenlijk heel weinig Nederlandse mensenouders ook naartoe willen gaan uit zichzelf. Kunt u daar een voorbeeld van geven? Wat voor landen? Nou, er zijn bijvoorbeeld de landen zoals in Oekraïne, Griekenland, Cyprus. Dat zijn landen waarvan wij als specialisten zeggen, ga daar niet naartoe. Dat is niet ethisch verantwoord. Dus wij willen ook niet wegkijken voor de misstanden, hoor. Nee, want wat gebeurt daar dan volgens u, waarvan u zegt, dat vinden wij ethisch ook onverantwoord? Nou, wat er bijvoorbeeld gebeurt is dat je niet in direct contact dan kan komen met een draagmoeder. Okay. Dus dat je bijvoorbeeld helemaal niet iemand spreekt die zwanger is van jouw kind. Dat is al een reden waarvan je zegt, dat is al een hele vreemde manier van met elkaar omgaan. Maar er zijn ook heel veel landen waar het juist wel heel goed geregeld is, zoals in Canada en in de Verenigde Staten. En we zien ook dat mensen die voor die trajecten in het buitenland kiezen, dat eigenlijk heel wel overwogen, zorgvuldig gaat, met heel veel waarborgen omkleed. En eigenlijk dat er ook een soort van extended family ontstaat tussen dus de wensouders en de draagouders. Er blijft contact tussen het kind en de draagmoeder bijvoorbeeld. Absoluut, ja. Okay. Die zien elkaar echt als een soort familie. Ja, meneer Huijsen, uw probleem zit hem voornamelijk bij commercieel draagmoederschap, mag ik dat zeggen? Ja, maar het probleem is ook dat het onderscheid tussen commercieel en altruïstisch is vaak heel vaag. Ook als het gaat over altruïstisch draagmoederschap, dan nog moeten er contracten worden gemaakt. Maar hier in Nederland is commercieel draagmoederschap verboden. Dus dan maak je wel contracten, maar dat gaat meer over hoe regelen we het met elkaar dan, toch? Nou, in Nederland is er natuurlijk nog weinig geregeld wat dat betreft. Dat is natuurlijk ook de reden waarom er nu gesproken wordt over moet er geen wetgeving komen. Nou, wat ons moet er in die zin wetgeving komen dat er echt een duidelijk verbod komt. Ja. Laten we glashelder over zijn. Kijk, het grote probleem is in deze discussie, dat is dat de kinderwens voortdurend centraal wordt gesteld. Terwijl wij zeggen, je moet de zorg voor het kind. Ja. Het kind moet je centraal stellen. Maar is dat altijd strijdig met elkaar? Ik bedoel, mevrouw van der Tol noemt net voorbeelden van een broer of een zus voor wie je dan het kind draagt. Kan dat niet een goede situatie voor het kind opleveren, wat u betreft? Dat kan ook voor het kind wel degelijk ook nog problematische situaties veroorzaken. Het is ook niet voor niks dat die Casablanca-verklaring wordt getekend, ook mede door draagmoeders en door kinderen die via een draagmoeder op de wereld zijn gezet. Okay. Dus die hebben zelf daarmee te maken gehad. En zelf ervaren hoe dat voelt. Maar dat geldt natuurlijk niet voor alle kinderen die uit een draagmoeder geboren worden. We moeten natuurlijk niet alles over een kam scheren. Maar neem niet weg dat je nog steeds moet vaststellen dat je deze principiële grens overgaat. Je gaat een kind weghalen bij de biologische moeder. En nogmaals, ook dat VN kinderrechtenverdrag geeft heel duidelijk aan, een kind heeft er recht op om op te groeien bij de eigen moeder en bij de eigen vader. En met draagmoederschap ook is met dat alle niet mooie geval, beste attenties, nee. Je gaat die grens over. Mevrouw van der Tol, het belang van het kind moet voorop staan en niet de wens van de ouders, zegt meneer Huijsen. Ja, dat is absoluut ook juist. En dat is ook wat we zien bij Nederlandse wensouders, dat ze juist heel graag wel overwogen, zorgvuldige beslissingen juist in het belang van het kind willen maken. Zo is het bijvoorbeeld zo dat als je in Nederland een draagmoederschapstraject doorloopt, moet je ook verplicht, bij de Nederlandse klinieken die dit doen, moet je een counselingstraject doorlopen. En dan ga je dus ook praten over inderdaad, wat betekent het voor een kind? Wat doet het op de lange termijn? En wat ik ook nog belangrijk vind om daar even op aan te haken, is dat er zijn ook internationale onderzoeken gedaan onder draagmoeders en onder kinderen van hoe gaat het nou met deze mensen? En de onderzoeken die er zijn laten zien dat het eigenlijk heel erg goed met deze kinderen en ook deze draagmoeders gaat. Daarnaast wordt er ook net gezegd in het internationaal verdrag van de rechten van een kind. In het artikel 7 staat, een kind heeft het recht om zijn ouders te kennen. Mm-hmm. Maar Nederland ziet daar ook onder zijn genetische ouders. Of bijvoorbeeld een donor. Ja, precies. Dus u zegt, er is eigenlijk niet zo'n goed probleem als je het allemaal goed regelt. Er kunnen misstanden zijn, maar je kunt dit goed regelen en dus is een verbod niet nodig. Ja, absoluut. Ja. En sterker nog, als je het beter gaat reguleren, ga je er ook voor zorgen dat mensen nog beter beschermd worden, dat ze nog meer verplicht worden om de juiste keuzes te gaan maken in dit traject. Ja, meneer Ruijsen, dat klinkt wel logisch. Hè? Iedereen kan zich voorstellen situaties waarin mensen uitgebuit worden en daarvan zal iedereen zeggen van dat moeten we niet doen. Maar mevrouw van der Tol beschrijft een praktijk waarin ook heel veel goed gaat en het misschien ook wel heel mooi kan zijn. Ziet u die kant helemaal niet? Je kunt zaken nog zo goed willen regelen en reguleren en in contracten willen vaststellen. Neem niet weg dat je in deze gedachtenlijn de gedachte dat het kind centraal staat echt loslaat. Want hoe je het went of keert, aan het begin van het traject kun je niet vragen aan het kind, vind je dit een goed idee? Dat nee, maar uit onderzoek blijkt. Ze wordt ermee geconfronteerd. En natuurlijk, je kunt alle uitwassen kun je indammen, ja, beperken. Maar neem niet weg dat ik erin geloof, en velen met mij, dat het in het kind belang van het kind is om op te groeien bij de eigen vader, ja, en bij de eigen moeder. Mevrouw van der Tol zegt, onderzoek wijst uit dat heel veel van die kinderen heel gelukkig zijn en die draagmoeders ook. Er zullen ongetwijfeld situaties zijn waar mensen wel gelukkig zijn, maar ja, het gaat natuurlijk om een fundamentele, principiële discussie. En als ik dan zie dat we ook via dit systeem van draagmoederschap het bijvoorbeeld alleenstaande mannen of alleenstaande vrouwen de mogelijkheid willen bieden om een kind te krijgen, dan denk ik van, willen we nou echt dat alles maakbaar is? Dat we in alle situaties onze wens voldaan kan worden? Vroeger was het zo dat als je een alleenstaande man was, ja, dan was het helder. Dan had je geen kind. Nee. En dat was dan de realiteit. Maar waarom moeten we nou alles op bestelling mogelijk maken? Maar zit daar dan niet meer uw bezwaar bij allerlei moderne gezinsvormen waarvan u zegt, de man en vrouw, het gezin, hoek zijn van de samenleving? Terecht, daar zit voor ons een heel belangrijk bezwaar. Okay. Dat dit heel sterk uitgaat van de maakbaarheid van de samenleving, dat alles maakbaar moet zijn. Terwijl we misschien toch ook wel eens iets meer besef moeten hebben van de gebrokenheid van de samenleving. En dat het in sommige situaties dus gewoon niet verantwoord is of mogelijk is om aan kinderen te denken. Ja, de luisteraar Arie zegt tegen mij, Thijs, vraag eens of de SGP dit alleen wil om de kinderwens van homostellen te voorkomen. Nee, daar gaat het zeker niet alleen over. Dat speelt natuurlijk ook mee, hè? Want ik zeg heel bewust dat ik erin geloof dat het in het belang is van een kind om op te groeien bij een vader en bij een moeder. Dat is bij homostellen niet het geval, dus daar heb ik inderdaad ook moeite mee. Maar ik heb ook moeite mee met een draagmoederschap wat ingezet wordt bijvoorbeeld om een alleenstaande man een kind te geven. Ja. Dus het is veel breder. En bovendien, ja, ik geloof er niet in dat het goed is om een kind weg te halen bij Dat heeft u gezegd. Annette zegt nog, ik had heel graag een kindje gedragen voor mijn zusje. Dat is een hele edele gedachte. Ik heb natuurlijk ook sympathie. En ik snap ook die kinderwens. Ik begrijp dat mensen daarmee kunnen worstelen. Dat wil ik ook hier uitgesproken hebben. Natuurlijk, dat kan heel moeilijk zijn als je kinderloos bent. Maar snap ik dat je zoekt naar mogelijkheden om daar iets aan te doen. Ja. Dat snap ik heel goed. Maar u zegt wel, begin er niet aan. Dan toch zeg ik, denk daar heel goed over na. Volgens mij ga je echt een fundamentele grens over. Je gaat de grens over van dat je een kind ga je weghalen bij de biologische moeder. Moet je dat willen? Mevrouw van der Tol, er wordt op dit moment gewerkt aan wetgeving over het draagmoederschap. Ja. De minister Weerment. Welk element uit die wet moet wat u betreft zo snel mogelijk worden ingevoerd? Wat ik heel erg belangrijk vind, is wat de situatie nu is, is dat we pas na de geboorte de juridische procedure kunnen gaan beginnen. Dat duurt ongeveer anderhalf jaar. Je bent hartstikke lang bezig. En dat heeft ook gevolgen voor de wensouders, de draagmoeder en ook het kind. Bijvoorbeeld dat een draagmoeder ook zegt, ik zie dit helemaal niet als mijn eigen kind. Dus maar dat daarom is dan wel formeel het geval? Dat is formeel het geval. Ja, dus dat betekent ook, zij moet dus ook toestemming geven voor vaccinaties. Ja, ja. Zij moet toestemming geven voor alles wat bij een consultatiebureau, bij een arts, noem maar op, gebeurt. Maar ook bijvoorbeeld bij een onverhoopte overlijden wordt het kind haar erfgenaam. Dus draagmoeders zeggen ook, ik zie dit niet als mijn kind, ik ga het kind niet weggeven. Nou, wat we met die nieuwe wetgeving gaan doen, is alles wat we nu achteraf gaan doen, gaan we naar voor de conceptie halen. Dat is het idee. Dus dat mensen verplicht worden om die zorgvuldige toets zeg maar te doorlopen bij een rechter. En dan vanaf geboorte ligt het ouderschap daar waar het hoort te liggen. Ik denk niet dat u daarvoor gaat stemmen, meneer Huizen. Ik ga hier niet voor stemmen. Nee, daar was ik al bang voor. Althans, ik heb daar geen oordeel over, maar ik vermoedde dat al. Ik ga het mag ik daar nog wat... Heel kort. Nou ja, ik vind het ook wel haak staan op het SGP-voorstel... wat is ingediend in november ten aanzien van de bescherming van het gezinsleven. Want in de memorie van toelichting staat dat we moeten kijken naar een ruime samenstelling van het gezin. Dus dat er een neutrale gezinssamenstelling moet zijn. Dat herinner ik me nog van het debat. Ja, en uw vraag is, hoe ruimt u dat hiermee, meneer Ruijs? Ja. Daar mag meneer Ruijs ook nog heel kort op reageren. Ja. Ja, ik geloof niet dat het een belang is van het kind om te gaan denken over allerlei exotische varianten van gezinsleven. Exotische varianten. Maar in die wijziging van, van de grondwet, wat uw partij heeft ingediend. Dat ging over het gezin. Ja. Daar hanteert u wel een brede definitie. Daar werd het gezin als zodanig niet gedefinieerd. Er werd een brede definitie van gezin gehanteerd. Ja. Maar dat staat wat mij betreft los van de discussie die we nu aan het voeren zijn. Namelijk over wat is er in het belang van het kind. Ja. Dat punt is helder. Ik ga u beide bedanken voor dit gesprek. Bert-Jan Ruijsen, Europarlementariër voor de SGP. En Joanne van der Tol, zij is familierechtadvocaat en gespecialiseerd in de juridische begeleiding bij draagmoederschappen. We gaan even voetballen, want er wordt in Almelo gevoetbald. Een midweeksprogramma in de Eredivisie. De nummer 4 AZ tegen de nummer 14 Heracles Almelo. Richard van der Malen. Ja, de spelers staan er klaar voor op het kunstgras in Almelo. We zitten vlak voor de aftrap onder leiding van scheidsrechter Lindhout. En we zijn begonnen AZ in het rood en wit natuurlijk. En Heracles, de thuisploeg, in het zwart-wit. Zeker voor Heracles dat een moeizaam seizoen doormaakt. Een trainerswissel ook al had. Erwin van der Looy is sinds een aantal maanden de coach van Heracles. Hij won tot nu toe 3 keer in 11 wedstrijden. Terwijl Heracles nu meteen al aardig in de problemen zit. Maar Heracles heeft dus nog wel wat punten nodig. Staat 14e, 26 puntjes. 15e is RKC. En dan die gevaarlijke na-competitieplek waar je niet wil eindigen. De 16e plek is op dit moment in handen van Excelsior. Maar het verschil met de Tukkers, met Heracles dus, is slechts 4 punten. Kortom, er komen nog heel veel spannende weken aan. Met AZ gaat het uiteraard een stuk beter. Laatste 3 wedstrijden op rij gewonnen. Laatste 3 wedstrijden op rij ook de 0 gehouden. En op dit moment op een 4e plaats aan AZ is het om de druk weer op te voeren bij FC Twente, de nummer 3. Het verschil is op dit moment 4 punten. We zijn een minuutje onderweg bij deze inderdaad midweekse speelronde op de woensdagavond tussen Heracles Almelo en AZ. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Laat kinderen langer kind zijn. Met die slogan proberen Duitse ouders kinderen te beschermen tegen de gevaren van de smartphone. Op 200 Duitse scholen hebben ouders besloten om hun kind pas een smartphone te geven als ze 14 jaar oud zijn. Is dat een goede leeftijdsgrens om aan de smartphone te beginnen? En zou zo'n ouderinitiatief in Nederland ook kunnen werken? Praat ik over met tech-specialist Ben van den Burg, met journalist Kelly van der Waals. Ze schreef meerdere boeken over smartphonegebruik. En filosoof Henk den Eyl is aan de telefoon. Goedenavond, hartelijk welkom. En u kunt als luisteraar meepraten via de Radio 1-app. Mevrouw van der Waals, een kind een smartphone geven als hij 14 is, dat is wel laat, toch? Ik weet niet of dat laat is. Als we zien wat die smartphones allemaal doen met kinderen. Ik weet niet wat dan precies de perfecte leeftijd zou zijn. Maar je mag een stuk hoger dan die nu is. Maar zegt u, hoe later hoe beter? Je hoeft niet te wachten tot ze 20 zijn misschien. Op een gegeven moment zijn die dingen ook wel handig in de maatschappij waar we nu eenmaal in leven. Maar een veel langer wachten dan dat we nu doen, zeker. Ja, want wat is het gevaar van een smartphone voor kinderen? Nou ja, daar zijn we allemaal natuurlijk nog achteraan het komen. Ja, weten we niet zo goed. Die hè? Dingen zijn nog niet zo lang in ons leven eigenlijk, relatief kort. En het grote gevaar zit er volgens mij in dat het gewoon een sociaal experiment is. Dat er nog zoveel is wat we niet weten. Experimenteren met kinderen dan? Ja, en wat we weten, hè, er komen steeds meer onderzoeken de laatste tijd waaruit toch blijkt dat wat we weten is niet zo fijn. Het is niet goed voor hun mentale gezondheid, ook niet voor hun fysieke gezondheid, niet voor hun creativiteit. En hoe oud zijn kinderen nu gemiddeld als ze een smartphone krijgen? Ja, daar weet ik de precieze cijfers niet van, maar ik weet wel dat toen ik begon met onderzoek voor een boek over de smartphone-generatie. Toen ging ik de eerste lichting kinderen volgen die nog nooit een leven zonder smartphone of nooit een middelbare school zonder smartphone hadden meegemaakt. En dat was in 2017, geloof ik, sprak ik een directeur en die zei: alle brugklassers die hier komen, die hebben een smartphone. Dat is belangrijker om erbij te horen dan meegaan op brugklassenkamp. Okay. En dat verbaasde mij. Dat was 11, 12 jaar. Dat verbaasde me al tegen de tijd dat mijn boek uitkwam in 2020. Toen was die leeftijd al gezakt tot 10 jaar en was verder aan het zakken. Het is een glijdende schaal. Ben van den Burg, wat zeg jij? Is het een goed idee om smartphones zo lang mogelijk bij kinderen weg te houden? Nee, dat is niet handig. Want uiteindelijk heb je een smartphone nodig. 14 jaar is echt te laat. Tussen 10 en 12 jaar is het beste. Want dan ben je als begeleider van een kind... dan heb je nog toegang, dus je kan samen kijken wat wel en wat niet. Dan zit het kind nog niet in de puberteit, dan ben je nog in gesprek. Ja, net daarvoor, precies. Ja. Ben je, ja, en als je 14 bent, ja, dan gaan ze op zichzelf helemaal met die smartphone. Dus je moet juist wel eerder beginnen, 10, 12. Maar het allerbelangrijkste is, we generaliseren de smartphone. En het gaat natuurlijk om, wat doe je? Dus wat doe je met je smartphone? En als jij de hele dag TikTok... Ja, TikTok, joh, liefst verbied het maar. Dus okay. Weg ermee. Want social medium is dat. Ja, dus ga je socials, ga je zeg maar doomscrollen de hele dag. Dat is slecht. Kijk, als jij vraagt aan mensen, ben je blij met internet? Zegt iedereen, ja, dat is, ja, vind ik fijn. Ben je allemaal zo, dus ben je blij met een smartphone? Ja, prima. Maar ben je blij met TikTok of Instagram of Meta? Dus met social media. Dan hebben heel veel mensen, nou ja, als ik ja, het is leuk. Ja. Maar niet echt. Niet echt essentieel. Dus jij zegt, het gaat erom hoe je hem gebruikt. In Duitsland zeggen heel veel ouders, net zoals we kinderen beschermen tegen alcohol en drugs, zouden ze ook moeten beschermen tegen de risico's van een smartphone. Dat deel jij niet. Nee, dat deel ik niet, omdat ik dat te plat vind. Kijk, drugs weet je van, ah, dat is niet goed. Alcohol weet je. Maar een smartphone is te generiek. Ik bedoel, laten we het vergelijken met een auto. De van 18 tot 21-jarigen maken meer ongelukken. Dus we hebben extra regels, punten, rijbewijs. Ja. Dus ja, je kan dat niet vrijlaten. Je moet weten wat je doet met een auto. En dat geldt ook voor een smartphone. Dus goed begeleiden, dus op tijd beginnen, mevrouw Van der Waals. Ja, nou, ik zit ook eventjes te denken. Ik hoor je net zeggen, uiteindelijk heb je een smartphone nodig. Maar waar heb je het dan precies wel voor nodig? Een smartphone? Oh, je moet WhatsAppen in je werk. Je moet dingen opzoeken. Je moet de hele dag waar je smartphone voor gebruikt. Je e-mail zit erop. Maar dat zijn toch geen dingen die hebben wij ook allemaal geleerd toen we een stuk ouder waren. Waarom moet je die dan leren als je tussen de 10 en de 12 bent? Nou, ik zou heel erg fijn vinden. Ik noem even, ik zit aan de ChatGPT-app te denken. Dat is heel leuk. Een nieuwe app. Die natuurlijk nog niet zo nog niet zo oud is, zou het fijn vinden. Kunstmatige intelligentie. Ja, als iemand 14, 15 of 12, 13 daar alvast mee in aanraking komt, leert. Maar dan zegt u, ik zou het fijn vinden. De vraag van mevrouw Van der Waals is het nodig? Nee, maar niks is nodig. We kunnen nu stoppen met elektriciteit. Ik bedoel, dat is natuurlijk een onzin argument. Niks is nodig. Maar het gaat erom, in alles in het leven, ga er zorgvuldig en goed mee om. Mevrouw Van der Waals? Ja, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want ik weet ook, zeg maar, Steve Jobs zei ook, ik geef mijn kinderen geen iPad. Ja, dat is heel makkelijk. Steve Jobs was ontzettend rijk, een zeer geprivilegeerde man die ook wist wat er allemaal mis was met die dingen die daar gemaakt werden en die hij zelf ook maakte en daar gemaakt werden waar hij woont. Die dingen zijn, zeg maar, die apps die erop zitten. Je zegt van, nou ja, het is heel generiek, zo'n smartphone. Weet je, okay, je kan er van alles. Maar ik ga even we zitten mee. Allemaal op dezelfde apps. En we gebruiken die apps ook allemaal op dezelfde manier. Want aan de andere kant van het scherm zitten duizenden superslimme koppen die precies bepalen hoe we daarmee omgaan. Ja, dus maar daar ik ga met je mee, eigen... een algoritmische timeline. Ik ga expres nu weer specifiek worden. Dat verboden wordt tot... Ja, dat kan natuurlijk niet leeftijd, want ze doen een valse leeftijd erin. TikTok tot je 14e verboden. Maar goed, er zijn voorstellen in het Europarlement geweest dat we de algoritmische tijdlijn verbieden. Hmm. Dat is er niet doorheen gegaan in de Digital Service Act. Maar dat zou je een goede maatregel vinden. Nou ja, ik was... 3 jaar geleden zei ik onzin, maar ik ga steeds meer mee. Dat is helemaal niet zo raar. Nee. Op het oudere platform in Duitsland kunnen ouders die het smartphone gebruik van hun kinderen willen uitzetten zich verenigen. Aan de telefoon is Henk den Uyl. Hij is filosoof en columnist voor het Nederlands Dagblad. Goedenavond, meneer den Uyl. Goedenavond. U deed een oproep aan ouders om zich te verenigen. Waarom is dat verenigen zo belangrijk? Ja, omdat volgens mij er een soort collectieve actieprobleem is. Dus ik heb 2 jonge kinderen en ze zijn nog echt jong hoor, dus 8 en 6. Maar de oudste die begint al te vragen van wanneer krijg ik zo'n ding. En je merkt dat het opvoeden op het schoolplein, onder ouders onderling, is helemaal een soort totaal private, individuele aangelegenheid geworden. Het is heel moeilijk om elkaar ergens op aan te spreken. Mm-hmm. Terwijl juist dit punt is het zo belangrijk om het samen te doen. Want als ik kan wel zeggen van ja, je krijgt er pas 1 als je 14 bent. Maar ja, ik weet al, het gaat ook gedoe opleveren als iedereen in groep 7 al met zo'n ding rondloopt. Dus... En uw kind als enige niet, bedoelt u? Precies, ja. Dat wordt een battle. Ja, bovendien lost dat ook het probleem niet op. Hè? Want het is ook echt een collectief probleem. Dat we die kinderen daar blootstellen aan allerlei gevaren. Natuurlijk ook allerlei nuttigheden, maar ook allerlei gevaren. En volgens mij is het alleen als we het samen doen, is het volgens mij een kans dat je iets doorbreekt. En eigenlijk laat dat wat ze in Duitsland nu doen, laat dat eigenlijk mooi zien. En u doet dat zelf ook? Wat voor oproep heeft u gedaan aan andere ouders? Ja, nou, het mag geen naam hebben hoor, maar... Wij maken het groot vandaag. Ik had het in de appgroep gegooid van de ouders van de klasse. En eigenlijk kwam daar best heel veel goede reacties op. Van ja, wat een goed idee. En ik heb het ook al, het liep er al mee rond. En kunnen we hier niet samen op wat organiseren. Dus dat is een deel van de reactie. Maar ook een deel van de reactie is natuurlijk ook van bijvoorbeeld als je al oudere kinderen hebt, hoe zit het dan met jongere kinderen? Maar ook inderdaad het argument wat ook aan tafel klonk van we willen de kinderen al vanaf een jongere leeftijd begeleiden om ermee kennis te maken en zo. Goed om dat samen te doen, zegt u. Sorry? Goed om dat samen te doen, zegt u. Ja. Ja, mevrouw van der Waals? Misschien ook nog één ding aan toevoegen. Ja? Want wat je ook wel vaak hoort, en dat hoor ik ook in het argument wat nu aan tafel wordt aangevoerd, is dat begeleidingsargument. Maar ik denk eigenlijk dat ouders zichzelf makkelijk overschatten in de mate waarin ze de kinderen kunnen begeleiden op dat doolhof van de smartphone. Ja. Plus dat het ook het probleem in stand houdt. Dus stel dat er ouders zijn die pedagogisch zo goed onderlegd zijn dat ze hun kinderen helemaal goed kunnen begeleiden in die wereld van de smartphone. Dan alsnog hou je het collectieve probleem in stand dat het moeilijk is om er onderuit te komen. Ja, mevrouw van der Waals, samen doen. Absoluut, ja, het is heel moeilijk. Ik hoorde hier ook het woord aanspreken, elkaar aanspreken op schoolplein voorbij komen. Je moet natuurlijk met elkaar in gesprek gaan hierover. Want op zich worden we natuurlijk wel steeds kritischer dat die apparaatjes die zo'n groot deel uitmaken van ons leven, dat die misschien ook niet zo heel erg fijn zijn. Ja, dat besef dringt wel steeds dieper door, volgens mij. Ja. Maar zeg maar, ons kritisch vermogen beent zeg maar niet de aantrekkingskracht, de steeds verder groeiende aantrekkingskracht van die apps en die smartphones. Die zijn sterker, zegt u. Die zijn zeker sterker. Mensen, en dat ja, absoluut. Ben van den Burg, samen in verzet komen? Nee, kijk, als je natuurlijk gezamenlijk afspreekt, we zetten geest even voor de jongeren Snapchat, Instagram, zeg maar apps die verslavend zijn. Of en zelfs WhatsApp kan je ook tot je 13e dus verbieden. En je spreekt met de ouders af, dat zetten we niet op de telefoon. Prima initiatief, kan geen kwaad, enzovoorts. Ik wil alleen het gebruiken, het leren, vind ik, dat moet je zeker wel doen. En ik wil toch nog... Maar dan onderschat je die kinderen, zegt meneer de Nijl, want die zijn veel slimmer dan jij, man. En, die jou misschien niet, maar nee, verder wel. Maar weet je, dat valt echt wel... Weet je, kan toch samen, toen mijn dochter klein was, ging er ook samen Habbo Hotel spelen, samen Sims spelen. Je moet toch samen... Ja, maar de praktijk is echt weer barstiger, want jullie deden dat misschien samen, maar heel veel de schermen... Niet. Nee, maar schermen worden ook juist gebruikt, als omdat ze het zo zijn. Druk hebben in het leven. Ja, maar dat is dom van die ouders, en dan moet je die ouders op aanspreken. Nee, maar dat vind ik niet eerlijk, want... Ik wel. Nee, maar zeg maar, we leven in een wereld met waar je twee inkomens nodig hebt om überhaupt zeg maar een huis te kunnen betalen. Iedereen heeft hartstikke druk. Iedereen dus geen tijd maar dat is toch geen tijd om hele tijd en daardoor te gaan en daardoor zitten. Mogen kinderen niet optimaal zeg maar begeleid worden optimaal omdat de ouders druk hebben. Dan gaan we minder goed zijn voor de ouders. Dat mag wel, maar dat lukt niet. Ik bedoel, als we allemaal een uur per dag of een half uur per dag verlof krijgen van ons werk om naast kinderen te gaan zitten, om ze dit te helpen, dat zou fantastisch zijn. Krijgen we niet. Maar dat is gewoon niet hoe het werkt. Dat krijgen we niet en daardoor begeleid je je kinderen niet optimaal. Daar had je na moeten denken voordat je kinderen had gekregen. Ja, kom op. Jij bent ook tegen draagmoederschap, denk ik. Daar zeg ik helemaal niks over. Nee, dat is waar. Doen we niet. Eén laatste vraag aan u. Mika die zegt nog, ik heb het tegen een beetje aan ruis. Ik vind het te kort door de bocht om te zeggen dat smartphones een probleem zijn. Pak de algoritmes aan, wat in het Europees Parlement dus afgestemd is, begrijp ik van Ben van den Burg. Waarom hebben jullie daar niet voor gestemd, meneer Ruijsen? Goeie vraag, ik heb het niet scherp. Heeft u niet paraat, oké. Goed, dan gaan we het hierbij laten. Het debat is geopend. Ouders gaan samen in verzet komen tegen het smartphone-gebruik van hun kinderen. En Ben van den Burg die wil een individuele benadering. Per kind. Zo vat ik het maar samen. Hartelijk dank, tech-expert Ben van den Burg, journalist Kelly van der Waals en filosoof Henk den Uyl. Hartelijk dank allemaal. daarmee komen we aan het einde van Dit is de Dag voor vandaag. Maar de radio gaat door. De radio gaat altijd door. Zometeen Kunststof met Andrew Mackinga. Zijn gast is cabaretier Ryan Panday. Om 8 uur zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Dat is een half uurtje eerder dan normaal. Een doordeweekse speelronde in de Eredivisie dus. Wat was het? Heracles AZ of AZ Heracles is bezig. We hebben niks gehoord, dus we gaan ervan uit dat het daar 0-0 staat. Maar ook alles over de nieuwe animatiefilm Vos en Haas redden het bos met Ilse Waringa. Fijne dag. Dag. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio.